Τότε γιατί τους έχετε. Τώρα, άμα ήταν σοβαροί, θα τους είχαμε στο μικρόφωνο. Άμα ήταν σοβαροί, θα σώζαν τη χώρα, ας πούμε. Θα τους είχαμε, ξέρω εγώ, σε ένα Eurogroup μέσα να διαπραγματεύονται. Οι σοβαροί εκεί πάνε. Κάνουν πάρα πολύ τον έξυπνο και καλά θα κάνουν να σκάσουν, ε. Γιατί? Γιατί έτσι. Α, έτσι. Δηλαδή, επειδή φασιστικά τώρα... έτσι να σκάσουν, επειδή θέλετε εσείς. Ναι, όχι γιατί θέλουν, να σκάσουν γιατί εκνευρίζουν τον κόσμο. Πάρα πολλούς. Μα δεν πήρε κάποιο άλλο, μόνο εσείς πήρατε. Η τωρία LFM εξαιτία τους. Μα μόνο εσείς εκνευριστήκατε, δεν εκνευριστήκε κάποιο άλλο. Για ποιο λόγο όμως. Δηλαδή να κατεβεί ο κόσμος να κάνει τι. Έχουν πεινάσει ποτέ στη ζωή τους αυτοί. Όχι καλέ, πεινάς καλύτερα στο σπίτι σου από το να πεινάς στο δρόμο μαζί με άλλους. Μπορεί να αλλάξει και κάτι έτσι. Όλοι μαζί θα είμαστε ενωμένοι. Καθένας μόνος του, μια χαρά. Separated που λέμε. Γιατί σας επιτρέπει ο κύριος Χατζηνικολάου να κάνετε αυτή την εκπομπή. Να ρωτήσω, τι σας ενόχλησε εσάς. Τι με ενόχλησε. Ναι. Με ενόχλησε που ενώ δεν έχουμε να φάμε, που ενώ οι τράπεζες είναι κλειστές, που ενώ έχουμε όλα τα κακά πάνω από το κεφάλι μας, αντί να πάψετε και να περιμένετε να δούμε τι θα γίνει επιτέλους έξω, παρακινείτε τον κόσμο να βγει. Να φωνάξει, να κάνει σε διάφορες πλατείες που θα βγουν. Άκου πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά θα μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, μετά. Γιατί είδατε ότι δεν γίνεται τίποτα, κύριε. Τώρα θα έπρεπε να στηρίζουμε μάλλον την κυβέρνηση όσο οφείλαμε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι ψηφίσατε στο δημοψήφισμα? Όχι. Ωραία. Τι βγήκε? Ξέρω εγώ. Όχι, δηλαδή στα μέτρα της λιτότητας, αλλά όχι να βγω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή αυτή την Ευρωπαϊκή. Όχι, αλλά όχι και να είπαμε τώρα. Ναι, γιατί ήταν τόσο confused. Το ότι η λιτότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει μαζί, αυτό το υπολογίσατε? Ή απλά λέγατε, εγώ στο μυαλό μου έχω ένα όχι εκεί και ένα όχι εκεί. Δύο ξεχωριστά όχι που αν πάνε μαζί γίνονται ναι. Αυτό το υπολογίσατε? Αυτοί μπορεί να πιστεύουν ότι θέλουν. Με αυτοί θα θέλουν να μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε ένας λαός ηλίθιος. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού είμαστε ένα λαό ηλίθιο. Ευτυχώς το λέτε εσείς και με βγάζετε από τη δύσκολη θέση. Αν αυτή είναι περισσότερο ηλίθια από εμάς. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τώρα που γίνεται μια διαπραγμάτευση με τους χειρότερους όρους, να πάψετε να παρακινείτε κι εσείς τον λαό να βγει. Επειδή η διαπραγμάτευση γίνεται με το φωνιά, αν θα γίνει με μαχαίρι ή με πιστόλι ο φόνος. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημά σας, δεν κατάλαβα? Ότι τι, ότι ελπίζουμε ότι το μαχαίρι θα είναι κάλπικο. Δικαστικές κινήσεις. Μάλιστα. Αυτό δεν θέλω. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Έχω μια εντύπωση ότι όταν τελειώσουμε με το μνημόνιο, ο Σόιμπλε ο ίδιος θα προτείνει να εφαρμοστεί η αριστερά στην Ελλάδα. Ναι. Και εσείς το πιστεύετε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι να τελειώσουμε με το καλό να ξεχρεώσουμε και ο Σόιμπλε ο ίδιος θα πει: όπα, τώρα αριστερά, παιδιά. Έχω πρόταση. Δεν ξέρω αν θα ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, από τη Βουλή. Μπορεί μέχρι τότε να έχουν απομακρυνθεί κι άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ο Σόιμπλε ο ίδιος θα το προτείνει. Δηλαδή η Ευρώπη η ίδια, αφού τελειώσουμε και ξελασπώσουμε από αυτά, θα πούνε τώρα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά από τώρα. Όποιος περίμενε, περίμενε. Τώρα όμως πάμε, γερά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό περιμένω να μην. Καλά κάνετε. Το βασικό. Το παρακάτω δεν χρειάζεται. Το περιμένω, μ' άρεσε. Εντάξει. Ναι, καλά κάνετε. Καλή αναμονή. Είναι ακόμα για 13 λεπτά η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Επειδή έχουμε τις παραγγελιές, θα τις ακούσουμε. Βεβαίως, αν τύχει κάτι, είμαστε εδώ, τις διακόπτουμε. Να ευχηθούμε τι να ευχηθούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλά κουράγια σε όλους. Η φωτιά, οι φωτιές να κάψουν τις ψευδαισθήσεις μας και οι βουτιές που θα ακολουθήσουν, αν ακολουθήσουν και σε όσους ακολουθήσουν, να ξεπλύνουν τα μυαλά. Οι παραγγελιές του λαού και είμαστε εδώ μέχρι το μαγκαζίνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για την Παρασκευή θα ήθελα το τραγούδι για τον Σωτήρη Πέτρουλα. Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε τα γαλάζια μάτια του μας καλούν. Ρωτάω

με στα καταφύγια και βρίσκεις μια ευμάλωτη γενιά. Κυρνικό! Έλα! Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Μια πλαστική ανέμισε σημαία. Πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμα σωστό μυαλό σε μια κεραία. Γιατί στη Συρία και Τσιπραρό. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέδρες. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι? Αυτός που είστε και που τ***λες. Πιπέρι. Εκεί μέσα, τον κακό στο καιρό. Χριστό παιδί. Χριστός. Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο, κατάρματα. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα, όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα, όταν το ψέμα σέρνει το χορό. Ναι. Α, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώστε. Θέλω να βάλεις το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου που λέει για την Ελένη και ανάμεσα να βάζεις το εκεί που λέει η Ελένη και εσύ Ελένη. Να βάζεις την Αλέξη να λέει Μυρτό από την τάδε περιοχή. Το Ελένη από τον Βόλ, από τον Κόλλο, συγγνώμη. Μπράβο, ναι, αυτό. Να καταλήξει το τέλος με το χαρακτήρι. Α, ωραίστη λέει, όχι Ελένη. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δω. Αγαπητή Ελένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη. Που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Αγαπητή Ελένη. Της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Αγαπητή Ελένη. Η κυρία Λουκά είμαι βρεγό. Τι θες μωρή Λουκά πάλι, δεν τα είπαμε πριν. Στηρίζουμε τον κύριο Τσίπρα γιατί αγωνιζόμαστε, είναι πώς να το πω, είναι κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να ελευθερωθεί η Ελλάδα από τους Γερμανούς. ΣΥΡΙΖΑ έγινες μωρή. Αγαπητή Ελένη. Βρε είσαι προδότης Γερμανός του σατανάρι, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες βρε. Θα φύγετε από τη χώρα, έρχεται το τέλος σας βρε, θα εξαφανιστείτε από προσώπου γης βρε. Ζωγράφησε έναν ήλιο στο ταβάνι, μίλησε με τα γέννη της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγε ξανά στον δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγε ξανά.